درست یک شنبه هفته گذشته مجسمه مستوره اردلان شاعر کردزبان در خیابان خندق سنندج پرده برداری شد. مستوره اردلان در سال 1184 در شهر سنندج دیده به جهان گشود و در سال 1227 این شاعر نویسنده و تاریخ نگار کردزبان ایرانی از دنیا رفت. کاوه قریشی روزنامه نگار کرد ساکن برلین مهمان این هفته برنامه ماست. مجسمه خانم کردستانی تقریبا از 9 سال پیش روایت مختلفی هست. این مجسمه کارش تموم شده و بر حسب یک توافقی که بین آقای ضیاءالدینی و دارای مربوطه در سنندج صورت گرفته این پیکره درست شد، این مجسمه. ولی خب طوری که رسانه‌های حکومتی در داخل ایران گفتند دستخوش تنگ نظری های اداری شده. اشاره این هم به این نشده که این تنگ نظری های اداری به چه معنی هستش و چرا در طول این 9 سال این مجسمه نتونسته جایی که باید نصب بشه. 3-4 سال پیش تقریبا آقای ضیاءالدینی مجبور شد یا بعدی ترجیح داد این مجسمه در پارک اسلامی عبدالرحمن شهر اربیل کردستان عراق رونمایی بشه دفعه بدل این مجسمه اصلی. و این مسئله دیگه اونجا که نصب شد نشون از این میداد که ایشون احتمالاً قطع امید کردن از این که یک روزی بتونن در شهر سنندج این مجسمه رو رونمایی کنن، که خوشبختانه در هفته گذشته ما دیدیم خبرگزاری‌های رسمی اعلام کردن که بعد از این همه سال تأخیر بالاخره مجسمه نصب شده. آیه قریشی، چرا مستوره اردلان برای ساختن یک مجسمه انتخاب شده؟ چه ویژگی در این زن وجود داشته که علی‌رغم تمام این مسائل و مشکلات آقای ضیاءالدینی تصمیم گرفتن که مجسمه ایشون رو بسازن؟ فکر میکنم اولا احتمال اینکه با محدودیت عرضه روبرو بشه این مسئله خیلی کمتر بوده، چون حضور ایشون مربوط به دوره تاریخی خیلی دورتری هست، مربوط به قرن 19 است و معمولا احتمال این وجود داشته که مخالفت سیاسی با عرضه این قضیه وجود نداشته باشه. مسئله بعدی خود وضعیت خانم اردلان هست. ما شرف خانم مستوره اردلان از شخصیت ها و مفاخر خیلی بزرگ کرد ها هستن که ایشون در قرن 19 هم زندگی کردن، شاعر بودن، نویسنده بودن و مهمتر از هر چیز دیگه ایشون یک مورخ بودن. تسلط ایشون بر زبانهای فارسی و کردی و عربی تنوع ویژه‌ای به کارهای هنری ایشون داده که گستره مخاطبای اون رو از منطقه‌ای که توش زندگی می‌کرده به کل منطقه خاورمیانه اون زمان توسعه داده. از طرفی ایشون خانم بودن، خب ما می‌دونیم در حال حاضر هم در کشورهای شرقی و در جوامع نه چندان توسعه یافته هنوز مشکلات زیادی برای حضور بانوان در عرصه عمومی وجود داره. شخصی که در قرن 19 هم بدا با این حد از شجاعت و جسارت وارد حوزه عمومی شده به طور قطعی یک گزینه خیلی مناسبی میتونه باشه برای اینکه در آینده ازش قدردانی بشه. ایشون خب در دوره زندگی خیلی پرتلاطمی داشته، از شاهزادگان دربار اردلان بوده در آن زمان سنندج و با محدودیت های سیاسی هم از طرف قاجاریه روبرو بوده که اواخر زندگیش مجبور شد ایران رو به مقصد کردستان عراق ترک کنه و همونجا هم درگذشتن. ایشون عمر خیلی کوتاهی هم داشتن، در فکر میکنم بین 40 تا 45 سال زندگی کردن. آقای قریشی، آیا آثار مکتوبی هم از خانم اردلان به جا مونده؟ 3 کتاب از خانم اردلان هستش که کتاب دیوان اشعار او ایشونه که به زبانهای عربی و کردی و فارسی اشعار خیلی زیادی توش هست. یکی هم که عنوان کتاب هست عقاید مستوره که این کتاب بررسی مذهب شافعی تسنن هستش. اون زمان در منطقه‌ای که زندگی کرده امارت اردلان بوده که کردستان فعلیه، مردم از چنین مسئله پیروی میکردن به تشریح اون پرداخته. مسئله بعدی هم تاریخ اردلانه که اینم باز مربوط به اتفاقاتی بوده که در زمان ایشون در اون منطقه اردلان رخ داده و این 3 کتاب از ایشون باقی مونده. آقای قریشی، از مشخصات ظاهری مجسمه برای ما بگید. مجسمه تقریبا به نظر نمیرسه که یک تصویر غیر واقعی باشه از اون چیزی که خود خانم اردلان بوده. تعابیر نقاشیشیه که به واقعیت نزدیکه، یعنی تخیلی نیست. ظاهر مجسمه ایستاده است، تمام قده و ایشون پوشش لباس کردی محلی سنندج رو به تن دارن و با یک کلاهی که نمادی بوده که اون زمان زنهای آقای کرد ازش استفاده می‌کردن. آیه قریشی، از این فرصت استفاده بکنیم برای اینکه نگاهی داشته باشیم به وضعیت زنان کردستان. فکر می‌کنید پرده برداری از چنین مجسمه‌ای و نصب اون در یکی از میادین شهر سنندج می‌تونه تأثیری هم بر روند زندگی زنان کرد و بهتر شدن وضعیت اونها داشته باشه؟ من فکر می‌کنم وضعیت زنان کرد یک وضعیت خیلی بخصوص ویژه و البته پیچیده‌ای هستش و در برهه‌ها و مقاطع زمانی مختلف با تغییرات و نوسانات زیادی روبرو بوده. آنچه که واضحه این هستش که زنان در کردستان شاید مانند سایر نقاط دیگه ایران با البته با تأکید بیشتر و خیلی پررنگتر ما شاهد یک سری نابرابری های اجتماعی بودیم، چه از لحاظ قانونی نابرابری ها باز تولید شده، تحمیل شده و نهادینه شده، چه از جانب اجتماع و چه از جانب مسائل دینی و اینا. من فکر میکنم این کار ممکنه روی بالا بردن اعتماد به نفس زنان کرد خیلی تاثیرگذار باشه، به ویژه اینکه خیلی ها خانم اردلان رو نمیشناسن. خانم اردلان با اینکه از مفاخر بزرگ کردستان و حتی ایران بوده، در کتب آموزشی، در سیستم آموزشی، در رسانه‌ها هیچ اشاره‌ای بهش نشده و اتفاقا داشتیم ما تعقیب میکردیم، میدیدیم که این زنی که این همه فعالیت داشته در اون تاریخ زمانی تقریبا 3-4 روزه، حتی در بین خود کردها هم، یعنی نسل جدید کردها منظورم، اونایی که محدودیت دسترسی به منابع رو دارن، شناخته میشه. بنابراین حضور این زن در اون مرکز عمومی میتونه تلنگری باشه بر جامعه زنان ایران و قدمی باشه در راستای تقویت اعتماد به نفس زنان و میتونه تاثیرگذار باشه. ولی خب مسئله زنان در کردستان و در کردستان خیلی مسئله پیچیده‌ای هستش و در حقیقت نیاز به یک برنامه ریزی دراز مدت چندین ساله حکومتی و یک اصلاح اجتماعی بنیادین داره. این صدایی دیگر است، صدای زنان.